بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دی. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اي ځان خختون کیا ملاستا پاسا او خبردار کړه او د خپل رب د لوی اعلان وکړه او خپل جامع پاک ساته او د ګندګۍ نه لری وسا او احسان مکوا د زیاتې بدلې د حاصلولو دپاره او د خپل رب دپاره صبر کوا. فإلى نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. خا کلچی پسور کی پوکے اوالشی هغه ورځ با ډیره سخت ورځ وی د کافرانو د پاره با آسان نه وی. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. پریگ دا ما او حاغ سڑے چی ما یوازی پیدا کلو او ډیر مال می ورل ورکلو او سرا حاضر او سیدون کی زامن می ورکلل او داغو دا پارمی دا سردارای لار ہوا رکڑا بیا حاغا تملری چی زبا ورل نور زیاد ورکلم ہرگز نا حاغ زمون دا آیاتون سرا آنات ساتی زخو با حاغا دیر زر پیو سختا چڑائی ورخی جوم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هغه سوچ کړو او د څه خبري جوړولو کوشش وکړو نو د الله غضب دی وی په هغه باندې د څنګه خبري جوړولو کوشش وکړو او د الله غضب دی وی په هغه باندې د څنګه خبري جوړولو کوشش وکړو بیا یې د خلکو طرف ته وکتل بیا یې تندی تر وکړو او خلی بوټه کړه بیا واپس شو او په تکبر کې پریوتو نو اخر دا چې وی ویل چې دا بل هیڅ نه دی خو یو جادو دی چې دا اول نه را روان دی دا خو یو انساني کلام دی زبر ډیر زر هغه دوزخ ته ورنه لباسم. وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. او ته څه خبرې چې څه دی هغه دوزخ نہ باقی پاتی کوي او نہ پریک دی سرمنی سوزون کے نلس کارکنان پاغے باندی مقرر دی. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا ليستيقن الذین اوتوا الكتاب ويزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. مونږ د دوزخ دا کارکنان فرښتي جوړی کړی دي او د دوی تعداد مو د کافرانو د پاره یو فتنه جوړ کړی ده د پاره د دې چې د اهل کتابو یقین راشي او د ایمان والو ایمان زیات شي او چې اهل کتاب او مؤمنان پس شک کی پاتې نشي او د چا په ځلونو کې چې مرض پروت دی چاغوی او کافران دا وایي چې د دې عجیبه خبرې نه د الله څه مطلب کېدی شي دغه شان الله چې څو غواړي هغه بیلاری کوي او چې څو غواړي هغه ته هدایت کوي او ستا د رب لخکري په خپله داغونه سیوا بل څوک نه پیژني او د دې دوزخ ذکر د بل هیڅ غرض دپاره نه دی شوی سیوا د دینا چې خلکو تتری نصیحت حاصل شي. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هرگزنا قسم دے پس پونگمائی باندی او پشپا باندی کلچی واپس کیگی او پسبا باندې کله چې روخانه کیږي دا دوزخ هم په غټو سيزونو کې یو دی د انسانانو د پاره يرونه ده پتا څه کې د هر هغه چا د پاره يرونه ده چې هغه وړاندې کېدل غواړي یا رسو پاتې کېدل غواړي. كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هر انسان د خپلې ګټې په بدله کې ګاڼه دی د ښې اړخوالو نه بغیر چې هغوی به په جنتونو کې وي هلته به هغوی د مجرمانو نه تپوس کوي تاسو سسیز دوزخ ته بوتلئ. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هغوی با اوائی مونگ دا منز کونکو ننوو او پا مسکینانو باندی بمو دوڑای نخوروالا او دا حق خلاف چی بچا خبری جوڑوالے نمونگ با هم ورسر لگیاشو او دا قیامت ورز بمو دا روغ گنلا انتردی پوری چی مونگ تا هغه یقیني سیز راغی په دغه وخت کې با د سفارش کوونکو سفارش دا غوی هیڅ په کار ناراضي. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. اخیر په دې خلکو څه شوي دي چې دوی د دې نصیحت نه مخ اړوي دوی داسې دي لکه ځنګلي خرو چې د شرمخ دیری نه تښتېدلي وي بلکې په دوی کې خو هر یو دا غواړي چې د هغو په نوم دې برسېره خط ولېږلی شي هرګز نه اصل خبره دا ده چې دوی د آخرت یره نه لري. کلا انه تذکره فمن شاء ذكره. هرگز نه دا خو یو نصیحت دی اوس چې د چا زړه غواړي هغه دې د دینه سبق حاصل کړي. وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره. او دوی به هیڅ سبق حاصل نکړي مگر هلا چې الله وغواړي هغه د دې حقدار دی چې دا غنا یې را وکړي شي او هغه د دې اهل دې چې تقوا کوونکي خلک او بخي.